shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Ontdek die lekker even alleen in het bos genieter. En die gaan jullie mee van de wildwaterbaan sfeer maken. Ontdek je ware zelf en profiteer van de bungalow race bij Centerparks. Alleen nu boek je voor 4 personen en 4 nachten vanaf €288. Dat is €18 per persoon per nacht. Je hebt nog maar 3 dagen, dus race naar centerparks.nl. Hey, wat is dat nou? Heb je ineens gordelroos aan je fiets hangen? De kans op het krijgen van gordelroos neemt toe na je 50ste. Wat weet jij al over gordelroos? Ga naar gordelroosaanjefiets.nl en doe de quiz. Een initiatief van GSK. Are you drinking my buttermilk protein? Lots of milk, loads of chocolate flavor. Muttermilk protein. The moo you can't resist. Is dat jouw dochter die zo hard rent? Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen? Die andere stuiterbal daar. Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt. Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick, altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultrasnel op kpn.com. Ook voor ondernemers. 538 Nieuws. 7 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. Wie een nieuw energiecontract wil, moet rekening houden met hoge prijzen. Voor een gemiddeld huishouden is een energiecontract in anderhalve dag honderden euro's duurder geworden. De gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten voelen klanten dus direct in hun portemonnee. Al houdt de minister van Financiën nog een slag om de arm bij RTL. Nou, we zien de prijs natuurlijk op de energiemarkten oplopen. Dus dat is direct wat je ziet. Maar voordat zich dat echt doorvertaalt naar aan de pomp en mensen thuis, dat is afhankelijk van hoe lang dit conflict duurt. Ja, de meeste gas halen we namelijk uit Amerika en daarna Noorwegen. Dus komen we sowieso niet zonder te zitten. Energiebedrijven hebben hun aanbod van contracten wel ingeperkt. Nederlanders die vanwege de oorlog weg willen uit Israël kunnen morgen en overmorgen een bus pakken naar het zuiden van Israël. Ze zouden dan in Egypte het vliegtuig kunnen pakken. Het luchtruim is daar namelijk open. Bussen vertrekken uit Jeruzalem en Tel Aviv, zegt de Nederlandse ambassade in Israël. RTL maakte bekend dat de gegevens van zeker 4 ministers op straat liggen door het lek bij Odido. En de minister van Wil die denkt dat hij er één van is. Hij is namelijk ook klant bij Odido. Mijn geboortedatum weten mensen ook. We gaan er ook vanuit in beveiliging dat mijn adres ook te achterhalen is. Dus dat zijn niet de zaken waardoor direct mijn veiligheid in gevaar zou komen. Hij zegt wel dat hij de komende tijd extra alert is op criminelen die misbruik maken van zijn gegevens. En de politie krijgt er flink van langs omdat honderden nieuwsgierige agenten in het dossier van de vermoorde Lisa van 17 hebben lopen neuzen. Het is vooral pijnlijk voor haar familie, dat zegt de privacywaakhond. Die vindt het buitengewoon kwalijk en gaat zeker om opheldering vragen. Krijg je nog het weer? Het kan mistig zijn vannacht. En in het noorden gaat de temperatuur richting het vriespunt. Morgen begint lokaal mistig. Later op de dag weer overal zon en lokaal 16 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Iris, dank. Graag gedaan. En fijne avond. Fijne avond. Gaan we even kijken naar de weg, want er is best wel wat te melden wat betreft flitsers. Vertragingen niet, maar controles wel een hoop. De A2 Utrecht en Bos bij Waardenburg 94.2. De A2 echt naar Maastricht bij Meersen 251.8. En de A2 Den Bosch naar Utrecht bij Zaltbommel 100.4. De A4 Bergen op Zoom richting Heiningen bij Steenbergen 222.7. De A7 Drachten-Heerenveen bij 155.3. En de A12 Zoetermeer naar Gouda bij 19.5. Andere kant op ook eentje bij 20.8. De A27 Hilversum-Almere bij 107.6. En de A37 Duitse grens richting Hogeveen bij Zwartemeer 39.5. A58 Goes-Vlissingen 169.1. En de laatste voor nu de A73 Venlo richting Echt bij Bezel bij 26.0. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym, een repaircafé of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Meer dan 100 merken? Check. Budgetproof? Double check.

crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. Two tears for the soul departed. Pour out a little holy water. Keep still slowly feel what you feel, yeah, yeah. Two tears for the soul departed. Pour out a little holy water. I never know why the good die young, yeah. Looking for somebody to blame. Anything to get through the day. So I crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. Two tears for the soul departed. Pour out. Hoor je op Radio 538. 11 over 7, Martijn hier, goedenavond. Ik had net ook Somber voor je met 12 to 12. Die Somber die stond gisteren in een uitverkochte Avals Live in Mokum. En daar ging het, nou ja, uiteraard, wat ik op de video's heb gezien, helemaal loesoe. Maar ik kwam een ander filmpje van hem tegen. Dat hij stond op te treden op de Brit Awards in Engeland, een paar dagen terug. En toen kwam er een of andere gast het podium oplopen, die gaf hem een douw. En daarna werd die gozer door allerlei beveiligers afgevoerd. En Somber ging dan vervolgens weer verder met zijn optreden. Bleek achteraf allemaal in scène te zijn gezet, maar die hele zaal vond het echt heel spannend. Maar dat is in Amsterdam niet gebeurd. Ik moest een beetje aan mezelf denken ook toen ik het videootje zag. Als ik in een karaokebar sta, komen er ook altijd mensen me aan de kant duwen. Maar dat is dan niet in scène gezet. Hey, heb je gebarbecued vandaag? Het weer was er wel naar. De rest van de week overigens ook. Dus als je me uit het vet haalt, mijn zegen heb je. Nodig me alsjeblieft uit voor een satéetje, want ik ben erbij. Verder is Maarten er ook bij, want die app net. Martijn, kun je wat vette bangers draaien? Want ik ben aan het hardlopen, dus ik wil graag BPM's voor mijn kanus. Gaan we regelen. En ik heb een, nou ja, toch wel een tipje voor je. Als je nou ja, niet zozeer van de zon houdt, maar wel van de winter. Dan kan 538 al wat voor je betekenen binnenkort. Dus als je nog naar de sneeuw toe wil, blijf luisteren. Deze is voor Maarten. Gordo en Reinier Zonneveld. Loco Loco. Op 538. alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager toes. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. See what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun. Even lekker zo'n zomers trompetje erachteraan. Dankzij George Ezra, je hoorde een shotgun op 538. Marcel die appte daarover net. Hey Martijn, wat een lekker zomers deuntje. Ik rij hier langs de smeltende sneeuwheuvels door de pijpenstillende regen. Cats and dogs, zoals ze hier zeggen. Bedankt voor de show. Nou, hoi, hoi. We zijn net begonnen, Marcel. Marcel woont in Amerika, dat weet ik toevallig. En daar is het dus ja, behoorlijk minder weer dan hier. Hier schijnt een zonnetje de rest van de week ook. Temperaturen ja, dik boven de 15 graden. Ik kan me voorstellen dat je dat lekker vindt. Maar als je denkt, nou Tinus, een tripje richting de sneeuw zou ik ook wel fijn vinden. Dan heb ik nieuws voor je. De 538. Superprijs. Dat is namelijk exact wat je kunt winnen. Aanstaande donderdag bij Mark tussen 2 en 4 hier op 538. De 538 Superprijs richting Tomorrowland Winter. Ja, je krijgt een skipas. Ja, je krijgt een reisvergoed. Je krijgt daar tickets bij natuurlijk. Je vlucht en je verblijf. €538 zakveld. Maar het allermooiste is dat je daar ook 's werelds beste DJ's aan het werk kunt zien. Bovenop Alpe d'Huez in Frankrijk. Je gaat naar 2000 meter hoogte om daar een gigantisch hoogtepunt te beleven. Denk aan Lucas en Steve. Denk aan Afrojack, Charlotte de Witte, Steve Aoki, Last Frequencies en nog veel, veel meer staat daar allemaal op te treden. En daar kun je bij zijn. Heel makkelijk als je luistert aanstaande donderdag. Nou Mark, dus tussen 2 en 4 hier op Radio 5. Dan ga je eind deze maand al richting Frankrijk voor Tomorrowland Winter. En dan ga je met je beste plus 1. Dus, doe wat je nu ook doet. En dan met name op donderdag luisteren naar 538 tussen 2 en 4... om kans te maken op de 538 Superprijs. Geheel verzorgd naar Tomorrowland Winter. Kygo komt eraan met zijn Dance Smash, Save My Love. Zometeen naar Taylor Swift, Opa Light voor je op 538. Of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all the perfect couples said when you know, you know, and when you don't, you don't. But my mama told me it's

somebody else. Somebody. Jouw hits. Jouw hits. Jouw 538. Radio 538. 538. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. Nice words of advice about how you think I'm gonna die. Lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? 'Cause I'm too messy and then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. And I'm too perfect, so I open my big mouth. I want to be me. Als ik zeg dat je zometeen Max en Andy Grammer hoort en ook Martin Garrix, dan maak ik geen grappen. Want voor de grappen hebben we Arie natuurlijk. Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:45. De mop van Arie uit Amsterdam. Nou zeg, ik begrijp er helemaal geen reet van. Je koopt op de schoenen voor een godsvermogen. Je trekt ze hier aan. Je kan amper lopen. Hij zegt, wat is daar de bedoeling van? Hij zegt, dat ga ik niet je vertellen, man. Mijn vrouw is weggelopen en mijn zoon die is verslaafd. Hij zegt, als ik naar thuis kom, ik trek mijn schoenen aan, ben ik de gelukkigste man van de wereld. 538! De 538 ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538. Mooi haar voor minder bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op de haarverzorging en styling van merken als Elvive, Studioline en Elnet. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie, slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan.

could take me home. Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love Andy Grammer. 538. The thing I love. Als je van iets houdt, houd het dan stevig vast, hè? Maar wel op tijd loslaten, want zo'n hond kan niet tegen te lang knijpen. Vanmorgen in de 538-ochtendshow. Hey, vanochtend ging het in de 538-ochtendshow over het snurken van Rick. Rick is namelijk nogal een notoire snurker. En dat gaat nu ook, zeg maar, zijn huisgenoten irriteren. Want het was echt de vraag of het een ronkende motor was of Rick Romeijn. Zijn vrouw heeft namelijk een opname gemaakt van zijn snurkprobleem. En dat was natuurlijk te horen vanochtend in de 538-ochtendshow. Luister mee. Wat heel grappig is aan het snurken van Rick, is dat je hoort dat het Rick is. Nee, oh, ik zweer het je. Praat hij erin of zo? Nee, Rick heeft best een lage stem, maar je hoort. Maar jullie gaan zeggen, oh ja, je hebt gelijk, maar je hoort dat het Rick is. Oh, nou, ik ben benieuwd. Oh, luister, dit is Rick vannacht opgenomen. Oh ja. Ja. Nou ja, grappig is dat het is wel een soort lieflijke snurk of zo. Ja. Het is niet een hele agressieve. Nee, ik snurk rustig. Ja. Zijn jouw partner er volgende ochtend van Ik word er alleen door gaan slapen. Ja, ja. Dat is misschien het begin van het eind. Ja, nou, laten we het gaan. Nee, het is wel echt hard. Er komt er net een appje binnen hier van Mariska. Die zegt, joh, ik hoor dat fragment over Rick en zijn snurken. Ik hoor dat ook vanochtend in de show. Maar heeft Rick wel eens een slaaponderzoek gedaan om te kijken of hij misschien ademstops heeft? Want veel mensen die snurken hebben slaapapneu. En als je dat niet behandelt, kan dat veel klachten geven. Hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, et cetera, enzovoort. Oké, nou, het woord stille sluipmoordenaar wordt hier genoemd in het appje. Mariska? Oh, ze is werkzaam als verpleegkundige obstructieve slaapapneu. Dus ze heeft op zich wel recht van spreken. We geven het door aan Rick. En wie weet komt hij binnenkort langs voor een afspraak. Zijn eerstvolgende afspraak is morgenochtend om 6 uur. Want dan is hij er weer met zijn rest van zijn teamgenoten in de 538-ochtendshow. Maroon 5 komt eraan. This Love. En even lekker nagaren van je werkdag met Antoon kan ook zo meteen naar Calvin Harris. I'm Laat je niet los, laat je niet los, ik laat je niet gaan. For my Ik woon in de stad, nu bij mijn zus om de hoek. Ik zat van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En soms ga ik slecht, helemaal alleen hier in de leegte. Tot ik eventjes aan jou dacht. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, want ik hou van jou tot het eind van mij. Van Antoon op 538. En dit is best een bijzondere track voor Antoon Begrippen. 538. Tot het eind van mij. Het is namelijk een van de weinige nummers die hij gemaakt heeft die autobiografisch zijn. Hè, zijn andere nummers zijn dat eigenlijk nooit. Olivia, kent hij niet. Hyperventilatie, heeft hij voor zover bekend geen last van. En ja, hallo, dat zal hij wel eens een keer gezegd hebben tegen iemand. Maar ja, hè. Maar deze dus gaat over zijn overleden moeder. Tot het eind van mij. Het is een soort brief van hem aan haar. En dat is toch mooi als je in muziek zo je emoties kwijt kunt. Antoon dus, met Tot het eind van mij op Radio 538. Hey, zometeen ga ik jouw vat met algemene kennis weer een beetje aftoppen in Heitje voor een Feitje, waarbij je kans maakt op het 538 prijzenpakket. Dat komt eraan zometeen. Na eerst Shawn Mendes en Camila Cabello. Dit is Señorita op 538. Tripping off me before I even knew her name, la, la, la. You felt like a